A reklám, vagyis a fogyasztói társadalom egyik alapvető mozgatórugója egyre nagyobb szerepet játszik életünkben. A televízió nézők reklámterhelése fokozatosan nőtt. Az elmúlt 25 évben a kétszeresére emelkedett, derült ki az NMHH kutatásából. 2023 első negyedévében az átlagos tévés reklámfogyasztás naponta 35 perc, azaz 143 reklám volt. Az NMHH szerint, amennyiben a klasszikus reklámokat egybeszámítjuk a televíziós vásárlásokkal és a műsorajánlókkal, úgy a hirdetői önpromóciós műsorfelület aránya elérheti akár a teljes műsoridő harmadát is. Mindeközben számtalan reklámmal találkozunk a köztereken, a tömegközlekedési eszközökön és az interneten is. Most például a jelek arra utalnak, hogy a Google minden formában igyekszik leszámolni a reklámblokkolókkal, és egyre inkább kikerülhetetlenné válnak a YouTube-os reklámok. Na, az milyen világ lesz? Do no evil. Emlékeztek? Nem. Hát ez volt a Google jelszava, amikor az ászlót és elkezdte az internet gyarmatosítását, hogy do no evil, aztán de aztán hozzátették, vagy ha mégis. De vagy ha mégis, abban az esetben nagyon hálásak lesztek nekem. Igen, az az igazság, hogy a YouTube-on, hát ugye elő lehetne fizetni arra, hogy ne láss reklámokat, de nem fizetek egy olyan, tehát nem fizetek azért a szolgáltatásért, ami mondjuk a te általad készített tartalmat mutatja be nekem. Tehát én értem, hogy őnek erre szerverei vannak, de mégsem ő állította elő. Mert vannak a streaming szolgáltatók, ugye, mit tudom én, HBO, Netflix, Disney, akármi, ott azért fizetek, mert ők tartalmat állítanak elő. Azt szívesen kifizetem, de a Google-nek nem fizeték azért, hogy ne toljon reklámot a pofámba a neki ingyen átadott tartalomért. Na most azt csinálja, hogy elképesztően rettenetesen idegesítő reklámokattól, most már nem is lehet őket 3 másodperc után átléptetni sokszor, hanem fél percig az arcomban van, de direkt idegesítő reklám. Ezen is gondolkoztam, hogy miért kellene ilyen szörnyűnek lenni? Hát azért, hogy fizessek elő. Mert hogy annyira rossz, hogy nem bírom hallgatni. De tudod? Nem ugyanaz gyártja le a reklámot, mint aki ez az előfizetésedet betolott, hanem van a reklám érdek mögötti cég, mondjuk az Alza, csak hasraütésszerűen mondtam őket, ugye? Ázapan. Igen, és gyűlöletes. Az a fájdalom központodat, a fájdalom receptoraidat ingerli. Ezt az Alza csinálja a Google, meg a szégyen receptoraidat. Valaki mást a politikai hirdetések idegesítenek a halálba, és akkor letiltja az egyiket, akkor egy másik átlátható társadalomérés, békességérés, nem tudom, becsületességér alapítvány hirdetője megint megjelenik. De vannak azok a reklámok is, amik meg ilyen hanggenerátor, vagy minek hívek, ilyen hangszintetizátorral van fel, tudod, begépeled és felmondja, és ilyen nagyon rossz hangsúlyozással mondja, hogy ezt a lámpát a bűnözők is félnek látni, és akkor így beszél egy olyan zseblámpáról, ami 5 kilométerre világít el, miközben ilyen nincsen, és mindez csak $1. Tudom, úgy, hogy egy erdőre így ráirányít, és így szűkíti meg, tágítja, az annyira telesokos. Nappal lesz az éjszakai és erdőben. És akkor tudod, hogy konkrétan most egy olyan terméket reklámoznak, ami kamu. Tehát, hogy azt már állítja magáról, hogy ez egy hazugság, már a reklám eleve ordít, hogy hazudik, és ezt nyomja az arcodba. Nem zavar. Igen, nem, és tudod, hogy az a helyzet, hogy rosszabb lett a helyzet, mint a televíziós reklámokkal. Igen. Pedig azt hittük, hogy ez lehetetlen. Igen. És az internet nem ilyen volt. Ennek és most van egy rosszabb, mint a tévé. Híve, és nagyon nem a végén járunk, de emlékszel arra, most akkor kezdjünk-e beszélni erről, mondjuk, ha már YouTube reklámok, mondjuk 2008-tól kezdve, vagy 2010-től kezdve, amikor a kutya nem hirdetett a YouTube-on, csak akinek nagyon kevés pénze volt. Tudod, a zenekaroknak, ha kijött egy klipje, akkor gyakorlatilag nem volt reklámja, hanem a klip volt a reklám. Hát a klip az eredetileg egy reklámfilm volt. A zene, igen, a zeneszám reklámfilmje. Igen, 1981-ben, de hogy 2010-ben... Hát amikor a tévé átvette a rádiótól a vezetést, akkor kellett, hogy ne fekete és vagy... És amikor a YouTube-ra töltötték fel a klipet, akkor nem az volt, hogy van egy promó anyaga, és azt hirdetik, hanem magát a klipet hirdetik, hiszen az már úgyis kész, és ott van a YouTube-on. Arra volt mondjuk pénzünk. Aztán jöttek ilyen kisvállalkozások, hogy akkor a nem tudom milyen helyi érdek az meghirdeti, hogy automosás a Podmanicki utca sarkán most 7.990-ért, és egyszer csak megjelentek azok a nagy cégek, akik egyébként a tévében hirdettek, de mondjuk egy jó 10 év késéssel, és elkezdtek egyre többet költeni az online-ban, mert ők ugye Havasherikben voltak előtte, hogy én itt nem fogok én itt bóckodni, hát én a nagy televízióból érkeztem, és én ott hirdetek, nem tudom, 150 millió forintokat, meg 700 millió forintokat egy kampányban, pont lefosom magasról azt, hogy a YouTube-on elköltök-e még 600 ezer forintot hülye gyerekekre, vagy nem. És ez szépen megváltozott, amikor egyre inkább több embert érnek el a YouTube-on, mint amennyit a televízióban. Hát és egyébként meg mérhető, targetálható. És elkezdtek, most ezt nem kell úgy érteni, ahogy mondom, de minőségibb hirdetők érkezni. Tehát olyan cégek, akiknek egyébként tele van a pénztárcája, nem pedig akiknek 15 ezer forintja van egy kampányra. Ennek megfelelően viszont a YouTube-ozási élményet, ha nem vagy előfizető, az elkezdett egyre jobban hasonlítani a tévénézéshez, mert de darabra is sok reklám van, mert jöttek a hirdetők, valószínűleg egyre többet is fizetnek egy-egy megjelenésért, és ugyanazok a cégek, tehát tök mindegy, hogy te nézed az RTL mostot, vagy az RTL-t a tévében, vagy nézed az ATV online-t, vagy az ATV-t a tévében, vagy pedig a YouTube-ot nézed, mert nagyon hasonló dolgok jönnek, mínusz az olyan hirdető források, akik ilyen gyanúsan hozzád nem közel álló politikai nézeteket próbálnak népszerűsíteni. Az internet az olyan, mint Amerika. Mint hogyha felfedeztünk volna egy másik kontinenst, amit elkezdtünk gyarmatosítani, és eleinte bizonyára úgy volt, hogy a telepeseknek, akik belovagolhatták a hatalmas kontinenst, hatalmas szabadságélményük volt Amerikában. Aztán szépen lassan egyre többen érkeztek az óvilágból az új világba, és föltöltötték azt a kontinenst, és kiderült, és hamarosan Amerika kapitalistább, elüzletiesültebb, reklámpenetráltabb, és minden szempontból GDP sűrűbb lett, mint Európa, és megszűnt az a szabadságélmény, amit eleinte Amerikában élvezni lehetett, és aztán már Európába kellett visszamenni a kultúráért, mert Amerika gyakorlatilag nyers tőkeerőből átvette a gyarmatosító szerepet Európától. És minthogyha ugyanezt történne az internettel. Eleinte hatalmas szabadságélmény volt, aztán a cégek szépen lassan elkezdték belakni, és gyarmatosítani, és ugyanúgy fölparcellázni és kiárulni, mint ahogyan a régi világot, és most meg már ott tartunk, hogy mehetünk vissza a televízióhoz, és ezek a streaming szolgáltatók tulajdonképpen vissza a televíziózáshoz, mert az internetet meglátjuk, és visszahőkölünk. Ráadásul ugye az internetet eleve annak idején tehát az volt a varázs szó, hogy ez egy decentralizált dolog, itt nem úgy van, hogy így van a tévé, az bekapcsolod, azon van egy csatorna, vagy kettő, vagy tíz, igazából mindegy, de hogy te csak azt tudod nézni passzívan, hanem te itt úgy keresed a számodra a megfelelő információt, ahogy akarod, úgy bolyongsz, tébolyultan, bárhova el tudsz jutni, bárkivel tudsz kapcsolatot teremteni. Mára ez is megváltozott, mert teljesen koncentrálódott tényleg három felületre, vagy nem is tudom, tehát van a Facebook, az Amazon, meg a YouTube, kb. Így ez az internet. És ami azon kívül van, az már lassan kezd gyanús lenni. Tehát, hogy vannak emberek, akik milliárdok egyébként, mondjuk Indiában azt mondják, hogy úgy árulnak telefont, hogy rajta van a Facebook, és akkor az az internet. Mert ott egyébként minden tartalom megvan, amire szükséged van. Nem csak erről van, hanem egy csomó ilyen dataplan van Ázsiában, hogy nem kell adatforgalmi díjat fizetned, vagy nem jön le a havi 5 megabájtodból, vagy 5 gigabájtodból. Tehát nem mindenhol a világon megy ez, mint nálunk, hogy korlátlan mobilnet, és egyébként Európában 80 giga, és a világ összes országában 2 giga roamingot kapsz. Az amerikaiak, amikor roamingolnak Európába, akkor a napi 10 dollárokat fizetnek azért, hogy netezhessenek aznap, és a másnap is netezik, megint 10 dollár. Most te fizetnél 4000 forintokat naponta, ha elutazol egy hétre külföldön, rohadtul nem. Tehát a mi pénztárcánkhoz, vagy mi gondolkodásunkhoz képest ez nem annyira használható, de azoknak az amerikaiaknak, akik Európába utaznak, azoknak működik. Most ennek megfelelően Ázsiában van olyan, hogy jó van, akkor 1 giga vagy 5 giga van a te havi szimkártya kereteden, internetezésre, de a Facebookot nem számoljuk bele, annyit Facebookozol, amennyit akarsz. Mert hiszen onnan fogod megnyitni a YouTube-ot, amiért viszont meg már fizetsz, hogyha adat. Nem fizetsz, de hogy elfogy a 20 gigád, és akkor végre lelassíthatjuk. Na most a reklámoknak van az a változata, a klasszik reklám, ugye, ami így azt mondja, hogy én egy terméket árulok, de van az, ami most legutóbb láttam egy ilyet, hogy ilyen kis short videónak tűnt, amiben egy gyereknek, gyerek elkezd fulladozni, egy kisgyerek a étteremben, és ott ilyen, mintha ilyen ipari kamera venné fel, és minden, és tök hitelesen, és mindenki szaladgál, blablabla, bla, bla, és akkor jaj, mindjárt megfulladott, sikítoznak, és akkor nem, és akkor egy ember ennek föláll. Ennek az étteremnek én is láttam a reklámját. Egy ember föláll, nem, ez nem étterem. De gondolom, hogy ettől megfulladsz. Nem. És feláll egy ember, így látszik, hogy kisétál az ajtón, bejön egy másikon, kezébe van valami, ezt a gyerek szájára nyomja, putty, és akkor kijön, ami megakadt a torkán, és utána erről szól a videó a további része, hogy ez a termék, ha nálad van. Mégis csak reklám. És egy rohadt reklám az is, de úgy, hogy 100%-ban hitelesnek tűnik, igen, és megnézed a kommenteket, és mindenki azt mondja, de hogy azonnal megrendeltem. De mondjuk az EpiPen az pont egy ilyen dolog, ami ha van a kocsidban, akkor így életet ment. 30 ezer forint kb. Ja, de egyszer elhasználja valakit. Tök jó, persze, és ne legyen rá szükséged, igen. Igen, ugyanígy nekem van porraloltó a kocsimban, nem kötelező szerintem. Mert hát már jól lett ki a kocsim. Az buliban mindig jó egyébként, ha van egy porraloltó. Hetente elhasználjuk, meg az osztályfőnöknek. Feldobja a bulit. Ahányszor elindulok haza a DM-ből egy 18-as WC papír csomaggal, már csak három van nálam, mire hazajövök, mert az útvonal elmegy, jaj, a volt osztályfőnököm háza előtt, és tudod, sajnos így át kell dobálnom a teteje fölött. Nem, van egy ilyen amerikai szokás, tehát nálunk még nem honosodott meg, hogy a osztályfőnök kádárkockáját tönkre tegyük ezzel a leszedhetetlen WC-papírral, de valamiért az amcsiknál a WC-papír feldobás, meg a cipő földobás villany vezetékre, az valahogy az nem tudom, hogy nálunk milyennek a megfelelője. A csikket haigáljuk el, meg nem. A vizes zsebkendő földobálásra az iskolai WC plafonjára, nálunk ez az, ami náluk a WC-papír dobálás házak fölött. Ki na visszatérve ezt? Viszont a reklámokra, bocsánat, kérlek, hogy a szuper sztori vizéről, földről visszarántam a valóságra. Túl sok havast néztem. A problémám nekem az, hogy a tévében is utáltam, gyűlöltem a reklámokat. Tudjátok, volt egyszer az, hogy a Schindler listáját adták le, úgyhogy nem volt reklám, és az milyen nagy esemény volt, hogy nem teszünk bele reklámot, érted? Hát ez lenne a normális, de tudod, ehhez 6 millió zsidót ki kellett írtani, hogy ők egyszer ne rakjanak reklámot egy filmbe. Rendszeresen és az M1-en, ahol egyébként is fele annyi szerint az engedélyezett reklámidő plusz amúgy sem abból élnek, csak azért adnak szerintem reklámot, hogy azt érezd, hogy ez egy kereskedelmi tévécsatorna, hát, minőségű valami. Azért, hogy valami állami szemetet reklámozzanak. Tehát igazából azért van reklámblokk, hogy az állami propaganda. Nem, azért van, hogy egyrészt a költségvetést, egyrészt a költségvetést megcsapolják, kvázi a mi adónkból finanszírozzák az egészet, úgy, ahogy van, de ezen felül még reklámokkal is mossák az agyunkat. Köszönöm, az nem elég, hanem hogy még belerakják a reklámot, hiszen ők még egy csapon keresztül csapolják be a pénzt, hiszen hát a mi adónkból finanszírozzák, de akkor miért nem tartja fönn magát? Uh-huh. Nem, miért van reklám, hogyha közpénzből finanszírozzák, és hogyha meg reklám van, akkor miért finanszírozzák közpénzből? Társadalmi, miért nem tartja fenn magát? Reklám. De nem csak társadalmi célú reklám van. Tudod, mire rohadtul gondolom. Én értem, hogy mire gondolsz, de nem csak az. Termékpromóció, meg a legkülönbözőbb reklámspotok. Mint egy kereskedelmi tévében. Meg vannak ezek, tudod, amikor a Paksi atomerőmű reklámozza mondjuk magát, és felteszed a kérdést, hogy milyen francért kell nekem egy Paksi atomerőmű reklámot néznem. Mi közöm van hozzá? Veszek 20 dekaszeletelt paksot, vagy hogy? Én azt várnám el, hogy ha egy televízió az én adómból üzemel, akkor azért szolgáltasson nekem olyan műsorokat, amikben nem kell reklámot néznem. Hiszen én már az adómon keresztül fizettem azért, most, és egyszer beszedik az adómon keresztül, aztán meg még az agyamat mossák, és beszedik a hirdetőiktől. Igen, de ennél nincs gusztustalan. De hát a Petőfi filmet is kifizetted, és mégis, ha mennél a moziba besétálni, hogy akkor most megnézem, akkor ugyanúgy ki kell fizetned a belépőt. Ez is milyen? Na, visszatérve megint a reklámokhoz, tehát a tévében is undorítóan sok volt, de az valahogy ugye azt szabályozza az NMHH. Tehát erre van törvény, és ezt egy hatóság vizsgálja, hogy betartják-e. Itt a rádióban is vizsgálják, hány óránként, hány perc lehet, milyen témájú, blablabla. Bla, bla. De mondjuk fölmész a YouTube-ra vagy a Facebook-ra, ott semmi nem szabályozza. Semmi nem szabályozza, hogy hány reklámot tolnak az arcodba. Semmi. De hogy de nem, miért? A Do No Evil elv. Az a kikeszthetetlen az a erkölcsi integritás, ami a Google-t vezérli. Robi, don't be evil. Szerintem az izével keveled, ja, az a Duno 3-mal keveled, amit a hipokratiszi eskülnek a részletének szoktak tulajdonítani. Jó, várjál, viszont don't be evil. De úgy tök igazuk van, mert a don't be evil azt a Google mondja neked, de ezt nem magára mondja, hogy I won't be evil. Ja. Nem azt mondta. Az sokkal jelentősebb, hiszen mi többen vagyunk, mint a Google. Úgyhogy, ha mi nem vagyunk semmi rosszat, majd nem, az van, hogyha majd mi rendesen viselkedünk, akkor majd ő sem csinál semmi rosszat. Nincs ebben mindenképpen rossz lesz veled, de te legalább marad jó. Nincs ebben valami genomajális felhang, vagy feeling. Tudod, mire gondolok? Persze. Ebben a rosszakat el kell ítélni. Egy kicsit így hangzik ez a... Én erre gondoltam, van ennek egy másik része, de azt nem mondjuk be ide. A mi hallgatóinknak szoktam időnként a kommentjei között viszont látni azt, hogy gratulálok, most már nagyon sok a reklám, én most már ezért nem jövök többet ide nézni. És akkor mindig ott van rá a válasz, hogy valamelyik másik hallgatótól, hogy miért nem használsz adblockert, hülye gyerek? És van ebben valami, leginkább abban, hogy hát azért, mert ez ingyen van számodra, akkor kénytelen vagy megnézni, de az, hogy mit tudom én, 3-4 percenként van egy videóban reklám, amit te másfél órán át nézel, de így viszont 2 óra 20 percig fogod nézni, az rettentő idegesítő lehet, és vannak olyanok, akik szánnak rá külön energiát, hogy kiszedegessék a Google által berakott default reklám csíkokat egy videóból, vagy egyszerűen beállítják azt, ami harmadannyi bevétel valószínűleg, hogy csak az elején meg a végén legyen, és ne legyen köztes egyáltalán, de ez minden ilyen hirdető, vagy mi ez, média csatornának, vagy youtubernek, ez pénzébe kerül. Viszont az jól leolvasható belőle, hogy egyre idegesítőbb nézni az online tartalmakat a YouTube-on annak a számára, akinek nincs prémium accountja. Hál' Istennek nekem sikerült ehhez hozzájutni, és ennek megfelelően én évek óta nem vagyok síkideg a tévé miatt. Én nem fizetek elő a YouTube-ra, viszont a reklámblokkolómat egy ideje nem tudom használni, mert azt letiltotta. Tehát azt mondta, hogy akkor mostantól nem nézhetek meg semmit. Azt mondta, hogy 3 videót nézhetek még meg, és utána szevasz. Úgyhogy milyen kikapcsoltam. Reklámblokkolót használsz? Operába beépített. Tehát beépítette. Mm-hmm. Mert én is a Brave böngészőt használom, ami önmagában egy reklámblokkoló, viszont prémium YouTube-bal, és arra vagyok kíváncsi, hogy ha, de akkor minek? Ha a YouTube, nem azért használom biztos, ezt, biztos, hogy reklámblokkolom legyen, hanem hogy a 126 kinyitott fülecske az kevés akkumulátor tegyen a gépemről. Na, viszont egy ideje azt csináltam a YouTube-on ezután, miután elkezdtek rohadtul idegesíteni ezek a szemétreklámok tényleg, és most már az, hogy ha hallgatok mondjuk egy podcastot, és az megy másfél órát, és nem a gépnél ülök, hanem csak hallgatom, és ott teszek-veszek, akkor amikor jön a reklám, ugye vissza kell mennem, hogy tovább léptessem, mert ha nem léptettem tovább, ő így vár egy darabig, és elindít egy újabb reklámot, és ettől vagyok teljesen készen, hogy amúgy elég lett volna egyet megnéznem, vagy meghallgatnom, de most akkor még egyet lenyom, hiszen nem klikkeltem. Nem vagy észnél. Mindegy, azt csináltam, hogy beállítottam VPN-en egy ilyen random európai szervert, és akkor a holland reklámokat kapok, és abból egy szót sem értek, tehát nem érdekel. És tudod, ez egy megnyugtató mötymörögés a háttérben. Sokkal, jó, valamit ott magyaráznak, és aztán megy tovább. Zseniális vagy. Ez de ennyire egyszerű átverni őket, tudod? Hát és így értékesítenek, hogy azután, hogy te meghallgattad azt a holland hirdetést, az a holland hirdető fizet. Pedig tudhatnák, hogy nem érted. Na, és ez az a másik, hogy a Google-t, meg a YouTube-ot, meg a Facebook-ot, ez egyébként nem érdekli. Tehát ő szépen bemutatja, hát lement a reklám, szevasz. Vagy miért kéne érdekelni, hát akkor neked van holland érdeket, ha... Azért van holland VPN-ed, mert te a holland HBO-t akarod nézni, persze. Vagy mit, ilyen okaid vannak. Tehát alapvetően őt az, hogy te a VPN-nel átverted, az nem kéne, hogy érdekelje, mert akkor neked van valami közöd Hollandiához. Én is használok időnként VPN-t, és azért használom azért az országért, mert abban az országgal nekem van dolgom. Ennek, érted, ez így, szerintem ez így oké. Az más kérdés, hogy szerintem a VPN forgalom egyébként felismerhető, mert az egy internet az internetben, tehát az a csomag, ami olyankor közlekedik, azon látja, hogy ez bele csomagolva de nem egy tudja, mintha, hogy és utána és kicsomagolja. Viszont... Tehát ő azt tudja, hogy ez most itt van Hollandiában, látom, hogy nem innen származik, de azt nem tudja, hogy honnan. Tehát igen, egy holland vagy az összes hollandot letiltja, amíg akkor meg jó hülyes, az jó hülyeség, vagy akkor csak téged. Hát a Google hozzácsap egy holland reklámot is részéről el van intézve. Aha. Én még arra emlékszem, még régebben, ugye, mert ide a YouTube szétválasztja azt, hogy felnőtt vagy gyerek nézi a tartalmat, pont azért, mert azért botrány volt abból, hogy a gyerekek arcába is tolják a reklámot, és nekünk konkrétan volt egy ilyen eset. Ezt is amikor... úgy választja szét, mint a téged a hollandoktól, hogy hát pont sehogy. Tehát, hogyha a gyerek azt mondta, hogy ő felnőtt, akkor felnőtt. Akkor felnőtt, így van. Na jó, de hát ez meg ilyen, hogy minden így működik, hogy felmész egy random pornó oldalra, és ott van, hogy 18 éves elmúltam, és beixeled. És akkor tudod, ennyi volt. Igen, tehát viszont te veszel szám, mert a gyerek nem tud magának venni egy számítógépet, hogyha te adsz neki egy laptopot, iPadet, akármit, az a te felelősséged, hogy azon beállítsd az életkorát, és ilyen szülői felügyeleted legyen rajta. És onnantól kezdve ő nem elvileg, ha szépen megyünk előre, akkor minden website, ami akár alkohol, cigi, pornó, drog, fegyver, rakéta, atombomba, AIDS, COVID, nem tudom, de nevérvér, szerencsejáték, annak automatikusan le kéne hívnia az oprendszerből az életkorodat, ha gyerek vagy, amit az anyád beállított, pont úgy, ahogy lehívja azt, hogy milyen nyelvű az oprendszered, és akkor olyan nyelven jelenik meg. Bezzeg, ezt már el tudtuk intézni 20 éve, hogy a magyar böngészővel magyarul látom a, nem tudom, a Microsoftnak az oldalát, de hogy hány éves valaki... Azt még mindig megkérdezzük tőle, és majd ő nyilván igazat fog mondani. A mi gyerekkorunkban még nagyon-nagyon nehéz volt hozzájutni pornográfiához, és ezért aztán nekünk olyan illúzióink lettek, amiket aztán fiatal felnőtt korunkban kellett fáradtságos munkával lerombolni, és magunkat lerontani arra a szintre, ahol már tőlünk nyugatra élők már évtizedek óta tanyáztak. Milyen lehet ma gyereknek lenni? Mennyire könnyen jutsz hozzá ehhez? És én emlékszem, hogy nekem milyen volt annak idején akár csak egy csöcsös csajt látni egy ilyen kártyanaptáron, milyen élmény volt gyerekként. Milyen kísértés és mennyire könnyű kielégülés lehet ennek nyomán ma gyereknek lenni és az interneten kettőt kattintani. És én úgy látom, hogy mondjuk ezek az oldalak ugye például nem érdekeltek abban, hogy szűrjék ezeket, már pedig nagyon jó lenne, ha szűrnék azokat, hogy mondjuk 10-11 éves gyerekek ne lássanak bizonyos tartalmakat. Mint ahogy a tévében például ugye karika van, tehát az van, hogy ebben a filmben elhangzik ez, vagy valakit megölnek, akkor ott van egy karika. A szexualitás sokkal súlyosabb tabú, és sokkal jobban szankcionálják a szexualitást a gyerekekhez vonatkozó csatornákon keresztül, mint az erőszakot. Sokkal persze, jobban. Persze, sokkal persze. Jobban. Az erőszak az komilfó. Az belefér. Az erőszak az oké. Igen. Ez is különös. Nagyon súlyos. Hogy különös. Tehát hogy ha belegondolsz, a szex az a reprodukció, az ember azáltal reprodukálja magát, az a legfontosabb ösztönünk az erőszak, ezzel szemben a pusztítás is, azt mégsem szankcionálják. Az erőszak, az, meg főleg a gyilkosság, az kettőből egyet generál. Tehát egy pusztítással jár. Míg a szex az meg kettőből hármat generál, tehát egy növekménnyel jár, szaporodással jár. Az egyik életet fakaszt, a másik az meg életet pusztít. És ami életet pusztít, az 12-es karika, ami meg életet fakaszt, az meg súlyos 18-as karika. Ez hogy van? Na igen, de és függetlenül attól, hogy ezt most te úgy ábrázolod-e, tehát pornográf módon ábrázolod, ami valóban zavart kelthet az ember elméjében, vagy akár romantikusan ábrázolod, azt sem lehet, tehát nem mutathatod. Nem csak karikákról van szó, mert amikor eljön az este 10 óra, akkor egészen, nem tudom, reggel 5-ig talán nincsen ilyen, hogy karika, mert feltételezzük, hogy mindenki, aki 17 és fél éves vagy 4 éves, az este 10-kor úgy ájul el, mint egy narkolepsziás, tudod, így, és onnantól mehet minden, és amikor mehet minden, akkor erőszakos film az megy a kereskedelmi csatornán, de pornófilm az nem megy. Nem, hogy pornófilm, van ez a soft kategória, amikor nem mondjuk azt, hogy nem tárják fel a teljes biológiáját az eseményeknek, az sem fog menni, hanem olyan lesz, hogy egy elalakú lepedő alatt fetreng egy fiú meg egy lány, vagy hát tetszés szerint beosztható, és akkor utalnak rá. Esetleg a nőnek látni fogod a mellét, mert azt szeretik a nézők, de cserébe olyan nincs, hogy a fickónak meglátod, ami a lába között van, nagy ritkán előfordul, hanem a férfi nézőket megetetjük egy kis ilyen fatus fürdőreklámmal, a nők meg nem kapnak semmit. Na most aztán ott van mondjuk de csegge, a... Szóval egy csegge, férfi segge. Férfi segge, aha, épp kimegy a hálószobából, és hátul tényleg az szokott lenni. Nekem nem tűnt fel, ez feléletlen. Na most ennek ellen, vagy ezzel szemben mondjuk streamingen megnézed mondjuk, ami nagyon ilyen egyértelműen súlyos volt az a Trónok harca, de például az Eufória is olyan, hogy iszonyatos dolgok vannak benne, tehát hogy így... De szexuális tartalom? Minden, ugye? Persze, minden van. Minden. A Eufória az csodálatos. Na, én imádom, de az is olyan, hogy leülhet simán egy 14 éves gyerek megnézni, és egyébként meg inkább vissza, kb. Róla inkább, szól. De jól is teszi, mert inkább visszahőköl tőle, mint megkívánja. Inkább visszariad tőle. Az inkább egy felvilágosítás, meg egy elriasztás. Alig, ha annyira, mint a Requiem egy álomért, mert az fokozhatatlan, és az elérhetetlen, az olyan, mint az abszolút nulla fok, de azt ostromolja az Eufória egyértelműen. Korrekt, főleg az első évad szerintem. Na minden esetre az olyan, hogy most ez így eltér a tártól, de amikor én azt megnéztem, akkor azt éreztem, hogy te jó ég, hogy nekem van gyerekem. Tudod, és így beleképzelem, hogy pár év múlva ő ezekkel a problémákkal találkozhat. Nyilván Magyarország nem Amerika, tehát nem pont, de hát azért úgy... Na mindegy, és hogy belegondolok, hogy nekünk milyen volt tinédzsernek lenni, kamasznak lenni, hogy ez mennyivel egy egyszerűbb időszak volt azzal együtt, hogy így összeomlott a keleti blokk, és jött egy új rendszer. 20-as éveimben bepótoltuk. Hát igen, na jó, de azért az Eufória az akkor is, hogy mondjam, az nekem még akkor is egy erős állítás. Nekem problémát okoz a közelmúltban egy picit, hogy ezek a karikák most már rákerültek a reklámokra is, de érthető, hiszen tudunk róla, hogy voltak cigi reklámok, amit most már a Forma 1-es autóra se lehet rátenni. Meg van alkoholreklám, amit viszont, aminek azt hiszem, hogy valami olyan a szabályozása, hogy olyan műsorok környékén, amit feltehetően nem néz, nem tudom, 15-20%-nál több gyerek, de csak feltehetően, de az érted, hogy nem szokta. Neki nem érdekes. Olyan műsor, hogy neki az nem érdekes. Abban viszont lehet reklámozni, és az a gyanúm, hogy este 8 után is, tehát nem csak este 10 után, ami olyan érdekes, hogy nézel egy tévét, és érted, hogy a cigi ki lett innen ebrudalva, de a pia meg nem. És utána megjönnek a reklámok, és a reklámon is rajta lesz a 12-es vagy a 18-as karika, és ennek megfelelően teljesen újra kell programoznom a tudatalattimat, ami ugye ami összepárosodott azzal, hogy ha azt mondják, hogy a következő műsorszám 18 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott, akkor az azt jelenti, hogy vége a köcsög reklámoknak, és végre lehet nézni tovább a filmet. Ezzel szemben mi történik? Egy új reklámblokk jön a keményebb reklámokkal, amit 18 éves gyereknek ki kell menni a konyhába, hogy anya, szeretném nézni a következő reklámblokkot, bejössz velem, fogod a kezem, félek. Igen. És ez egy reklámra szánt 6 percen belül 3-4-szer lemegy ez a karika, mert már azt is csinálják, hogy nincsen egyben a reklámblokk, hanem az van, hogy először jön a csatorna saját reklámja, hogy milyen műsorokat lehet nézni. Utána jön egy kis igazi reklám, amiért fizettek ügyfelek, utána megint jön egy kis csatorna promó, akkor úgy visszaülsz, hogy jaj, most már jó, most már ilyen előzetesek lesznek, hogy a Szulák, meg a Bocskor, tudod, és így meg Havas. És aztán hirtelen megint jön egy kis reklám, mert nincs egyben tartva, fel lett töredezett, hogy van? Feltördelve. Mert ez nem magától történt, hanem ezt mi csináltuk. Feltördeztetett. De tényleg majdnem az lett, hogy nem tudok többé beszélni, és ilyen hordágyon kerülni elvinni. Föl lett töredeztetve. Szóval töredeződött. Na. Igen, tetettétek, töredezetté. És akkor... Most elveszett a lényeg. Nem, azt gondolom, hogy nem nézték a reklámokat, mert egyrészt üvöltöttek, ez is egy pár éve lett standardbe állítva, hogy ne üvöltsenek a reklámok, hanem mit tudom én, milyen átlagos hangnyomásra kell beállítani, és ha ezt nem úgy adod le, akkor be se fogadják, ráadásul nem kazettáról játsszák be, hanem már ezer éve egy online rendszerből ezeket, és nyilván nem nézi senki a negyedik reklámblokkot, mert addigra már rég pisil. És arra gondoltak, hogy jó, akkor kettőt adunk le, utána jön egy kis időjárás, utána megint két vagy három reklámspot, utána behirdetjük, hogy szombat este milyen film lesz, és aztán megint reklám, és így szerintem még tudják növelni az egy reklámra jutó nézőt. Lehet. Ellenben azzal, hogy itt rendbe hozták a hangerőt, a YouTube-on viszont meg még nem. Tehát ha a YouTube-ot nézed naphosszat, akkor ott visszacsöppentél abba, abba az érába, amikor az egyik reklám az ilyen halk volt. A következő meg... De mondjuk ez a műsor is ilyen, ha te és a Puzsér felváltva beszélgettek. Jó, hát azt ott a potméterekkel tudnád szabályozni egyébként, hogy őt 70%-ra visszaveszed, nála meg benyomod az overloadot, és akkor egy kijön ugyanarra. Érdemes volna, de nem nyúlok hozzá. Itt van előttem. Ha valakit zavar ez a hangarány, nem, akkor tudjon róla, hogy én megtehetném, és nem teszem meg. Akkor várja a Roxy Rádió. Szóval a reklámok egyébként ugye folyamatosan fejlődnek, és volt olyan időszak is, én emlékszem, egy időben volt tévém, jó 20 éve megszabadultam tőle, de még egy időben azelőtt sokat televízióztam. Ha unatkoztam, ha nem jött az ihlet, ha akármi, akkor így ment. És emlékszem arra a reménytelen kapcsolgatásra, amikor annyira rossz az összes csatorna, összes tartalma, hogy mindig csak körbe-körbe vándorolsz, hát ha valamiből beleszaladsz, és igazából már jobb reklámokon állsz meg, már azt nézed. Tehát amikor a műsor az gyengébb színvonalú, mint a reklám, amit beletettek. De ez nem egy végülis egy korumpálódása a rendszernek, mindjárt visszavezeted a politika világába, ha akarod. Ugye az történik, hogy én nézem az RTL-t, mert az a műsor mondjuk tetszik, de a reklám idejére átkapcsolok a TV2-re, mert hogy kapcsolgatni volt kedvem, de rájöttem a harmadik gomnyomás után, hogy mindenhol ugyanakkor megy a reklám, ezért valamelyiken megállok, nem tudom melyiken, mert nem tudom megkülönböztetni a csatornát, hiszen mindegyiken reklám megy éppen, ezért én bevételt produkálok a TV2-nek azzal, hogy én az ő reklámját néztem, jó, ez egy egyedi eset, viszont az RTL-nek produkálok kiadást, mert az ő műsorát nézem. Igen. Jó, ez igen, ez már rendszer szemlélet, hogy akkor egyiknek adok, másiktól elveszek. És akkor, ez digitálisan, ez már konkrétan ez bevételkiesés lesz. Most még csak statisztika, de ha IP-n nézi mindenki, majd akkor már nem statisztika, hanem elszámolás alapja lesz. Arra emlékeztek el, hogy voltak azok a műsorok, amik jó reklámokat gyűjtöttek össze, és leadták, hogy ilyen jó reklámok is vannak. Emlékeztek erre, hogy ez egy tévéműsor volt, hogy reklámokat mutattak benne, és leültünk megnézni, milyen jó reklámok vannak. Őrület. És ez nem gondolj reklám. Tehát az nem ezekből reklámnak. És nem ezekből lett a reklámkultúra. Nem ezekből lett, mert kiderült, hogy a reklám azzal, hogy szellemes, azzal, hogy szórakoztató, azzal, hogy élményt kínál, nem realizálja olyan mértékben a fogyasztást, mint hogyha súlykol, mint hogyha énekel, mint hogyha a joghurtba belehulló gyümölcsből fölcsapó joghurt cseppnek a lehullását mutatja, és valami jó kis nőt, ahogyan éppen belenyal. Tudod, ez lett, ebből lett a reklámkultúra, és mindaz, ami szellemes volt, mindaz, ami élményszerű volt, mindaz, ami elment volna akár tévéműsornak is, az kikopott, az kivétel, amit kirostált magából a marketing szakma. Borzasztó pokoli egyébként, és ugye itt hatványozottan létezik az a probléma, hogy ezeket most már tényleg tömeggyártásban csinálják. Tehát régen egy-egy ilyen reklám, az tényleg minden csatornán ugyanaz az egyment, mert legyártották, megcsinálták korrekten, és akkor leadták, ahol lehetett. Most az van, hogy szemét tengerben úszunk, tehát média zaj van, termék óceán, egyszerűen a reklámok is tömegessé váltak, pillanatokra szólnak, másodpercekre, nem is kell annak már semmilyennek lennie, tehát csak zúzzák keresztül rajtad igazából. Nem is tudom, van olyan ember, aki ezekre a reklámokra kattint konkrétan, amikor 200-adjára látom azt, hogy vagy hallom ezt az idegesítő, az a pont, rá kattintasz? Gyűlöletes. De tényleg rákattint? Ismersz embert, aki rákattintott? Nem? Akkor miért csinálják? Nem kell rákattintanod. Ugye ez azért, ugye ez a tudattalanoddal kommunikál. Szerinted? Arról van szó, hogyha valamikor majd valami kelleni fog, és meglátod, hogy ezt megveheted az alza.hu-n, lesz egy ismerős érzés, hogy láttad és már az valahol, az érzés, és ez egy definiálatlan bizalom. Szerintem, de valami alapján elosztják ezeket a hatalmas pénzeket. De nem hiszem, hogy igen, tehát valamilyen módon a tudattalan síkján, a nagy számok törvénye alapján, a nagy tömegek nagy mintája alapján realizálja a fogyasztást. Én nem akarok ebben hinni, én az emberi jóságban akarok hinni, én abban akarok hinni, hogy ez nem működhet, tehát az alza.hu reklám nem működhet. De ez tudod olyan, hogy Gyurcsányt is ismerem, és nem fogok ott kezd el az elemzésedet, hogy bár sok embert idegesít ez az alza manó, a fele lehet, hogy úgy van, hogy nézd, milyen aranyos, úgy imádom, és van, és valószínűleg merchandising termékként van neki egy az íróasztalán a kaktusz mellett az irodában. Lehet, hogy az a kis féreg, amelyik izé, amelyik gajdolja, hogy a galzapont, hú, tudod, abból van plüss, és emberek megveszik maguknak. Tudod, hogy, és sőt, az alza.hu-n bizonyára kapható, és emberek megveszik maguknak, mert így szeretik. Valaki, akkor van rá ember, aki nagyon szeret. Meg a Crazy Frog. Akkor velem van a aha, baj. Aha, SMS. Na az olyan gyűlöletes, hogy a Crazy Frog, hogyha élne, ha létezne, ha egy tényleges béka lenne, meg rálépnék. Rálépnél. Az a plusz játékok, éppen itt vagyok. Azt mondja, legtöbbet eladott. Ó, 3600 forint fölötti az ára. De van, van 14 ezer is, az 60 cent. Létezik az a féreg lény. Ugye, nem, az milyen lény amúgy? Ne akarom hát tudni. Nem kell valamilyen lény legyen, mert akkor az már más jelent, mint őket. Azt nézd csak, Elon Musk találta a Marson, szerintem azért nézd egy zöld emberke. Kérsz egyet? Isten, fúj. Szerezzek neked? Akarsz vele aludni? Na, és beütötted a böngésződbe, ember, megmérgezted az alapot. De már rendeltem tőlük, és másnap 8 órakor ott volt. Most már kezd olyan lenni ez a beszélgetés, mint egy reklám. De tényleg, egy csomó ilyen. Végén büntetést fogunk kapni, de nyilván ők nem fizettek érte, én meg nem hívok fel a figyelmeteket, hogy vásároljatok nálunk, és az áraikat sem mondtam el, úgyhogy ez világos, hogy nem egy reklám. De ettől függetlenül én tényleg sok ilyen kütyüt rendelek, kábeleket, és nem innen, innen nemrég rendeltem először, egy halomhelyről rendelek, miért ne rendelnék akár innen is. Na mindegy, egyébként én a reklámokkal úgy vagyok, hogy úgy alapvetően az a reklám, mint olyan, teljes egészében számomra egy elutasítandó dolog, mert a következőt gondolom, van egy termék, és én azt a terméket több okból vehetem meg, az egyik az, hogy jó, a másik az, hogy olcsó, lehet olcsó és jó, és ilyenek. Finom. Tehát, hogy valami miatt nekem is szükségem van rá. Na most a reklám az azt mondja, hogy jön valamivel, ami, egyébként vehetek olyat is, ami szar és drága, de szükségem van rá, tehát elfogadom, hogy kell, most ez muszáj. Mit tudom, téli gumi, vagy WC-kefe, tök minden. De arra nincs szükség, azt nem kell reklámozni. Igen. Azt kell reklámozni, amire semmi szükséged nincsen, igen. És most már olyan arrogáns módon tolják a pofádba, hogy van egy csaj kifeszítve óriási méretben a város fölött, és van rajta egy kabát, oda van mellé írva, hogy kabát 13.990 forint, és azt mondja a csaj, ott van a felirat, hogy csak egy tejért ugrottam le. Tudod, büszke rá, hogy neki csak egy liter tej kellett, de vett egy kabátot. Önálló életre alkalmazott, hogy a tejben rendelkezik. Nem volt rá szüksége, de ez mekkora élmény, hogy csak leugrott egy tejért, és kabát 13.900. Érted? Hát hogy valójában ezt a túlfogyasztást, idióta, és ezt a fogyasztói idiotizmust, ezt menőségként állítják föl. Na, most a következőt gondolom tehát, hogy van egy termék, amit meg akarok venni, 2024-ben egyszerű dolgom van, beírom valamelyik ilyen keresőbe, bármelyikbe, vannak árösszehasonlító oldalak is, meg tudom venni azt az adott dolgot, ki tudom választani, össze tudom őket egymással mérni, független oldalak ezt megcsinálják, tök jó. Na ez a szemlélet, ez bukott meg. Semmi szükségem reklámra, és ennek ellenére termékeket tolnak az arcomba megállás nélkül, hogy ezt meg ezt vegyem meg. Úgy volt, hogy ilyenek, ha lesznek a fogyasztók, mint te, amiről te beszámolsz, hogy tudatosak, ők oldalakon összehasonlítanak termékeket, és az árérték arány alapján hoznak egy racionális döntést arról, hogy mit vásárolnak meg a termékspektrum egészében. De ez baromság eleve, mert már ott ketté van csapva, hogy a magas értékű vásárlásoddal kapcsolatban így jársz el, de a rutin vásárlásoddal kapcsolatban soha nem is jártál így el. De és bizonyára ez nem most olyanok az internet korában, hanem az 1940-es években rájöttek már, hogy a benzinkúton a pénztárnál kell rakni az apróságot. De nem, bizonyára vannak olyanok, a szuper Dávidok, akik a Dávidhoz képest Dávidok. De az egy betegség már, ha mindent így veszel meg, hogy veszek egy rágot, de nézzük csak, az örögrénye íze 7,9-es. Okay. És csinálsz egy Excel táblát. Világos, van ilyen, róla. Persze, de alapvetően, de minden esetre ez a felhasználói attitűd, ez megbukott. Megbukott. Megbuktatták a marketingesek. Megbuktatta a tudatipar. Na, de ezért értem a reklámot úgy, ahogy van, mert a következő van, ha azt nem tudom, hogy hol vegyek egy alsógatyát, azt mondjuk el lehet nekem árulni, hogy alsógatyát vehetsz itt meg itt, WC-kefét vehetsz itt meg itt, de azt nekem nem mondják el, hogy ez a WC-kefe az ergonomikus kialakítása miatt mennyivel jobb, mint a másik, hát mert nem érdekel a bullshit. Te ellenállsz, de ez a... és tök jó lenne, ha nem mondanák másnak is, de a másoknál nincsen felháborodás, hogy nekik ezt ne mondják, és nem valószínű, hogy ha erre jutnának, akkor ellen tudnának állni neki. Tehát az ember ezt nem vizsgálja orba szájba naponta, hogy én ilyet nem akarok, bár látod, az online adblockert nagyon sokan használják. Tehát, hogy hát olyan sokan, hogy a YouTube most be is tiltja, tehát magyarul mégiscsak tömegessé vált az a szemlélet, hogy elegem van. 15%. Ja. 20. Úgy tűnik, hogy ez pont elég. És az az érdekes, hogy mindezt úgy, hogy egyébként mind a Google-nek, mind a Facebook-nak iszonyatosan nagy a reklámpiacból kihasított szelete. A magyar reklámpiacnak úgy tudom, ilyen egyharmadát viszik el, csak ez a két cég, kettő cég. Az online reklámpiacnak. Igen. Vigyázzunk, mert a... Jó, igen. Nagyon-nagyon sok milliárd forint megy a rendes. Ami egyébként most már azért nagyon nagy, világos, de most már azért nagyon nagy, és ezt látjuk mondjuk, amikor az állam... Csak az egyik az egy növekvő reklámtorta, a másik az meg egy szűkülő. Igen. Jó, de az egyik az egy torta, a másik meg egy M&M's. Egyelőre, de nyilván valahol találkozni fognak, elvileg. A lényeg, aztán elhaladnak egymás mellett. A lényeg, hogy iszonyatosan nagy bevételük van, és ennek ellenére nem elégszenek meg azzal, hogy van ez a kisebbség, ez a valahány százalék, aki azt mondja, hogy van egy adblockerem, és tudod, azt kéne látni, hogy én azért rakom fel az adblockert, mert úgyse fogok rá kattintani. Mutathatod nekem, de nem fogok rá kattintani, akkor mi lenne, ha megspórolom? Látod, szerintem ez az illúzió, hogy te úgy csinálsz, mint hogyha te nem is az emberiséghez tartoznál, veled ezek a cégek, veled ezek a marketingesek, a kreatív értekezleteiken, tudod, nem számolhatnak. Te a magas és fényes tudat, tudod, a magas értelem és a szellemnek és a szellemnek a ezt, igen, és a szellemnek a magaslatáról figyelsz, nem igaz, neked is van tudattalanod, a te tudattalanoddal ugyanúgy kommunikálnak ezek a reklámok. Te is hozol olyan fogyasztói döntéseket, amikor egy irracionális vagy egy definiálatlan bizalom alapján veszel le a polcra egy terméket, és olyankor bizony a tudattalamba elsüllyesztett logók, a tudattalamba elsüllyesztett dallamok, a tudattalamba elsüllyesztett szlogenek, azokat mozgósítja az a pillanat, és hidd el, hogy te veled is működik, ahogy mindenkivel működik. Csak tudod, az egyszeri fogyasztó úgy csinál, mint hogyha ugyan már ki, én nem ez alapján vásárolok. De a helyzet az, hogy igen, és hogyha így működnének az emberek, és tudod, mindenki olyan önérzetesen megállapítja, hogy én nem nézek reklámot, engem nem érdekelnek, ha látom, akkor se az alapján fogyasztok, de akkor mi alapján osztják el a világ javait? De ez is látszik, hogy például növekvő szeletet jelent az online reklámpiacon az influencerek által végzett reklámozás, aminek pontosan az a funkciója, mint hogyha megkérdeznének téged, hogy figyelj már, milyen filccel színezgetsz te itt. Tehát, hogy érdekel, mert megbízom az értékítéletedben. Én csak a textmarker filccet használom. Nekem ez befált. Kérlek, mutass bele a kamerába, és akkor teljes lesz, igen. Tényleg ez már rájúva? Most hallottam először. Köszönjük a támogatást. És akkor tudod, az influencer ugyanebben utazik, hogy őt szereted, mert valami miatt neked ő így ilyen belső körbe került, a barátod lett valahogy ez az influencer, és ő azt mondja, hogy én ezzel meg ezzel törlöm a seggem, és te is rohansz olyan papírt venni. És törölni és az ő elkezdtek a reklámozók egyre nagyobb pénzeket költeni ezekre a karakterekre, és itt ugye az jön be, hogy teljesen nyilvánvalóan ő ezt nem használja. Tehát ő ezt csak azért mondja, mert pénzt kapott érte. Hazudja azoknak, akik ismernek. De ez már elkezdődött a hagyományos azoknak, reklámpiacon. Akik bíznak benned. Elkezdődött a hagyományos reklámpiacon. Ott van egy színésznő, akit mindenféle szerepekben láttak. A színésznőhöz kötődnek, szereti őt a közönség. Ezek után ezt a színésznőt egy GSM szolgáltató megvásárolja, és ez a színésznő azt fogja magyarázni, hogy ő amióta ezzel a GSM szolgáltatóval telefonál, vagy amióta ennél a mobil szolgáltatónál van szerződése, azóta neki megváltozott az élete, sokkal boldogabb lett, és ezt hazudja azoknak az embereknek, és tök nyilvánvaló, hogy hazudja, és mindenki, aki nézi, tudja, hogy hazudja. De akkor is működik, és akkor is csak ez működik, mert nem baj, hogy hazugság, a tudattalan képtelen arra, hogy ezt elrendezze, egyáltalán azt a fogalmat értelmezze, hogy hazugság. És a tudattalannal kommunikálnak, és tudod, hogyha azt a logót, meg azt a terméket, és az ahhoz tartozó szolgáltatást összecsomagolod azzal a bizalomérzettel, amit az iránt a színművésznő iránt érzel, akkor amikor majd meg fogod látni azt a logót valahol a plázában, akkor az egy kedves, kellemes, bizalomgerjesztő érzettel együtt fog följönni. Meg maga a reklám is emlékezetesebb. És az nekik pont elég. Én megfigyeltem azt, hogy a legtöbb gyógyszerreklámnak, most ez nem azt jelenti, hogy a 90%-ának, hanem akár a 40%-ának, de a leggyakrabban használt szinkronhang az ugyanaz a magyar színésznő, aki az egyik ilyen krimisorozatban egy orvos FBI-os nőt játszott, és ez sem véletlen. Tehát, mert az ő tudományos hozzáértése az annyira hozzá kapcsolódott. Ez nagyon tudományosan hangzik. Minden női reklám nagyjából. Ennek érdemes hinni, hiszen már a tévében is nagyon jól kikutatta. Milyen jó kinyomozta. Milyen jó FBI-os volt. Képzeld akkor a reklámozás, hogy csinálja. Orvos, neki elhiszem, hogy beteg vagyok, illetve hogy egészséges leszek. De egyébként ugyanígy használják, ez ugye a Scully ügynök magyar hangja, mindenki tudja ki, ez hadd nem mondjam ki külön, de ugyanígy a Vészhelyzetből a Kovács doktornak a magyar hangját használják gyógyszerreklámozásra, ezt is szoktam hallani. Mert ő egy nagyon szimpatikus, Kelet-Európából, Amerikából vagy Chicagóba bevándorolt ember volt. Lenne csodálatos, hogyha politikusok hirdetnének termékeket, az mennyire működne, nem? Ők ennél nagyobba játszanak. Hirdetnek ők termékeket, csak a sajátjaikat, a saját brandjeiket. És abban nagyobb pénz van ám. Abban szektorok vannak, meg vármegyék. Nem egyszerűen csak, tudod, egy bizonyos termék, meg az ahhoz a WC papírhoz tartozó profit. De hát brandnek kell lennie.